Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie wracają do pracy nad zmianami w prawie wyborczym. Wczorajsza dyskusja trwała kilkanaście godzin. Za chwilę relacja na żywo z Sejmu. Unia przedłuży o kolejne pół roku sankcje wobec Rosji, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Wrocław wciąż nie jest gotowy na ewentualność kolejnej powodzi, alarmuje NIK. Komisja Nadzwyczajna w sprawie zmian w prawie wyborczym wraca do pracy. Wczorajsze posiedzenie trwało 15 godzin i skończyło się w nocy. Posłowie przyjęli większość propozycji w projekcie dotyczącym samorządów i rozpoczęli dyskusję o zmianach w kodeksie wyborczym. W Sejmie jest Sylwia Białek. Powiedz, na jakim etapie prac jest teraz komisja? Posłowie przegłosowali w nocy 3 z ponad 140 zmian w kodeksie wyborczym. Przegłosowane zmiany dotyczą między innymi możliwości kandydowania danego mieszkańca gminy we wszystkich jednostkach samorządowych na terenie całego województwa. Przez kilkadziesiąt minut posłowie debatowali na temat sposobu stawiania krzyżyka na karcie do głosowania. Komisja przyjęła wczoraj także większość zmian dotyczących funkcjonowania samorządów, między innymi zapis o powołaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Platforma Obywatelska była za jego odrzuceniem, argumentowała, że nie ma potrzeby powoływania dodatkowej instytucji, ponieważ jest komisja rewizyjna. Posłowie poparli także zapis mówiący o tym, że obrady Rady Gmin oraz Powiatu będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących i obraz, i dźwięk. Przyjęta została także poprawka Nowoczesnej, mówiąca o tym, że wymagana liczba radnych niezbędnych do utworzenia klubu wynosi co najmniej 3. Dziś komisja zajmie się zmianami w kodeksie wyborczym. Zakładają one między innymi wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dyskusja o tym była zresztą już wczoraj, oraz likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin. Lwia Białek, dziękuję za relację. W tym domu mieszkała Jolanta Brzeska, obrończyni praw lokatorów. O dalszych losach kamienicy przy ulicy Nabielaka w Warszawie zdecyduje komisja weryfikacyjna. W marcu 2011 roku ciało Jolanty Brzeskiej znaleziono w Lesie Kabackim. Dzisiejszą decyzję członkowie komisji podejmą na niejawnym posiedzeniu. Miesiąc temu Mirosław Kochalski przyznał, że podpisał decyzję zwrotową w styczniu 2006 roku, bo od grudnia 2005 roku miał pełnomocnictwa, które nadał mu wówczas prezydent elekt Lech Kaczyński. Miałem pełnomocnictwo do zastępowania i do podejmowania decyzji właściwie we wszystkich sprawach. Przed komisją stawiła się też m.in. córka Jolanty Brzeskiej, Magdalena. Kobieta opowiadała o szykanach, jakie stosował wobec lokatorów nowy właściciel kamienicy, czyli Marek M. Na rozprawie nie chciał odpowiadać na pytania komisji. Decyzja w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy Nabielaka 9 ma zostać ogłoszona podczas konferencji prasowej, którą zaplanowano na godzinę 12. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Unia Europejska przedłuży sankcje gospodarcze wobec Rosji. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia uzgodnili to w Brukseli dyplomaci unijnych krajów. Restrykcje, które miały potrwać do lutego, będą przedłużone pół roku. Wiele wskazuje na to, że zielone światło dla przedłużenia sankcji mają dać europejscy przywódcy na szczycie za kilkanaście dni w Brukseli, a procedura zostanie sfinalizowana później przez unijnych ministrów. Dyplomaci, z którymi rozmawiało Polskie Radio, nie spodziewają się wielkich dyskusji na ten temat na szczycie, bo jak mówią, nie ma o czym. Tłumaczą, że Unia nie może łagodzić stanowiska, skoro kluczowy warunek nie został spełniony i wciąż nie jest realizowane porozumienie z Mińska o zawieszeniu broni na Ukrainie. Choć to akurat nie zawsze się sprawdzało, bo mimo niewypełniania przez Rosję porozumienia, w przeszłości kilka unijnych krajów sprzyjających Kremlowi zabiegało o złagodzenie sankcji lub ich zawieszenie. Te głosy ostatnio nieco ucichły. Jeśli sankcje zostaną przedłużone, to największe rosyjskie banki i firmy naftowe będą miały nadal ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Zakazana też będzie sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii. Nadal obowiązywać będzie także embargo na dostawy broni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. 20 lat po powodzi tysiąclecia Wrocław nadal nie jest przygotowany na ewentualność ponownego zalania. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli bez dodatkowego zabezpieczenia Długołęki, Czernicy i Wiszni Małej straty mogą sięgnąć nawet 700 milionów złotych. Projekt zabezpieczeń jest wprawdzie przygotowywany, ale to nie jedyny problem, mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Wciąż nie dostosowano w pełni doliny rzeki Widawy do bezpiecznego przeprowadzenia fali powodziowej. Dodatkowo planowany termin zakończenia kluczowej inwestycji, czyli zbiornika Racibórz, planowany jest najwcześniej na koniec 2019 roku. Straty podczas powodzi tysiąclecia w całej Polsce obliczono na ponad 3,5 miliarda dolarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

ulicami miast, bezdrożami snu, kanałami myśli. Raj, aktualny singiel Anity Lipnickiej i zespołu The Heads. Dziś konkurs na płytę tygodnia dla tych, którzy mają w głowie numer SMS-owy, którego postanowiliśmy nie podawać. Jest 16 minut po 10. Notowanie, które dzisiaj będziemy przypominać w LP Trójce, to notowanie z dnia 23 stycznia roku 1998. Notowanie numer 834. Listę prowadził Marek Niedźwiecki, na którym było Tilaf i na 8 i na 9.

are a blister. The high street never looks so low. It's the blind leading the blind. It's the cops collecting for the cops. So where is the home? And where is the fear and the love? What's that you say? Wczoraj godzinę wcześniej niż cały świat słuchacze Trójki usłyszeli w studiu Osieckiej z rąk w pewnym sensie prowadzącego ten wieczór Piotra Stelmacha najnowszy album grupy U2 Song of Experience. A my przyjrzeliśmy się dokonaniom zespołu w 1998 roku. 834 notowanie listy przebojów programu trzeciego i If God Sent His Angels, a także utwór Please w ścisłej czołówce, w pierwszej dziesiątce notowania listy przebojów programu trzeciego. To same notowanie i niezwykły gość Metaliki. Start and eyes and green. See the nowhere crowd.

fajny film. Wszystko się zgadza ze mną, Jakub Gierszał. Dzień dobry, witamy w Studio Trójki w kinie Charlie. Dzień dobry, witam. Tutaj zawsze o tej porze sporo się dzieje. Za chwilę zacznie się kolejny seans dla młodych widzów. No ale ty, Jakubie, przyjechałeś do Łodzi na kilka dni w związku z dwoma filmami, ale bez, myślę, jakichś wielkich emocji, ścigania się, bo te filmy pokazywane są poza konkursem. Tak, są to tak zwane pokazy specjalne tutaj. Film jeden to Pomiędzy słowami Urszuli Antoniak i drugi film to Najlepszy Łukasza Palkowskiego. No właśnie, Pomiędzy słowami to premiera łódzka. Ten film pojawi się oficjalnie w naszych kinach dopiero w lutym przyszłego roku, więc zatrzymajmy się przy filmie Najlepszy, bo to ostatnia premiera polska i od niedawna film w kinach, ciągle najlepszy. W jakim sensie, że najlepszy? W każdym, na razie pytam szeroko, zaraz uściśle. No tak, film wciąż w kinach, więc oczywiście serdecznie słuchaczy zapraszam na nasz film, na ten film. Jest to historia, mówię do tych słuchaczy, którzy być może nie widzieli ani nie słyszeli nawet o filmie. Jest to historia oparta o wydarzenia z życia Jerzego Górskiego, czyli mistrza świata w podwójnym Ironmanie, czyli to są zawody triatlonowe, które zdobył w 91 roku w Alabamie. Jest to Polak pochodzący z Legnicy, który wcześniej w swoim życiu, no, że tak powiem, no różne miał sytuacje, różne miał przyjścia, porał się z uzależnieniem od narkotyków, więc wyszedł z tego nałogu, zajął się sportem, do dzisiaj tym sportem się zajmuje, to jest jego pasja i no, na podstawie jego życiorysu powstał ten film. No właśnie, i to jest film nie tylko o walce z samym sobą, to jest też film o przekraczaniu rozmaitych granic, no i myślę, że te granice ty też jako aktor musiałeś przekraczać i to chyba nawet wielokrotnie. Czego cię najlepszy, czy ten bohater, który był pierwowzorem filmu, nauczył? No to prawda, to był taki element tego scenariusza, który był dla mnie bardzo ciekawy, czy jako jeden z najbardziej pociągających elementów tej historii, czyli właśnie motyw walki. Dlatego, że wydaje mi się, że jest to motyw uniwersalny, bo każdy z nas na jakimś tam swoim polu codziennie jakąś walkę ze sobą musi stoczyć. My w zawodzie aktorskim tę walkę toczymy dosyć często, mierząc się ze swoją słabością, ze swoim wstydem, czy ze swoim lenistwem. Ja to znam z własnej autopsji i dlatego też ta tematyka była mi bliska. Mówisz o lenistwie, a ja mam wrażenie, że ty jesteś bardzo, bardzo zapracowanym, co druga klasa przyszła, patrzysz, tak? Tak, to, że tutaj w tle dzieci przyszły na kolejny seans filmowy. No to oczywiście, że pracuję i mam propozycję pracy, to jest jedno, ale to, że się wciąż zmagam jakby ze swoją własną słabością, to jest inna rzecz i ja, jak przypuszczam, gdzieś tam trochę każdy z nas, mam to lenistwo w sobie i też muszę je jakoś zwalczać, żeby się znowu zmobilizować do kolejnej próby, do kolejnego ujęcia, do tego, żeby wstać na plan. Przynajmniej tak było w przypadku Najlepszego, kiedy ciało już czasami było całe obolałe i nie za bardzo już, że tak powiem, chciało wstawać na kolejny dzień zdjęciowy, ale moja głowa mówiła mi, że trzeba wstawać, trzeba dać radę, bo Jerzy Górski, czyli nasz prawdziwy bohater, dał radę, że tak powiem, pokonać o wiele trudniejszą sprawę. No ja myślę, że to wszystko widzimy w filmie Najlepszy. Widzimy też twój aktorski wysiłek. Bardzo się musiałeś do tego filmu zmieniać i przede wszystkim rzeczywiście jakiś naprawdę ciężki trening przechodzić, chyba wielomiesięczny nawet, tak było? No niestety nie było na ten trening tyle czasu, ile ja bym sobie wymarzył, że tak powiem, w idealnej sytuacji. Natomiast około, no powiedzmy między 2 a 3 miesiące dlatego że też już ćwiczyłem podczas realizacji jakby części zdjęć do tego filmu. Zacząłem pływać, zacząłem uczyć się pływać kraulem i chodzić na siłownię, więc takich intensywnych treningów to było trochę ponad 2 miesiące, co oczywiście w przypadku prawdziwego triatlonu jest za mało. Natomiast no, wystarczyło to na tyle, żeby się przygotować kondycyjnie i fizycznie do realizacji zdjęć, gdyż no, mieliśmy jednak wiele powtórek dubli, biegania czy właśnie pływania i trzeba było tutaj kondycyjnie to dać radę. Zapraszamy najlepszy Łukasza Palkowskiego już w kinach, oczywiście z główną rolą Jakuba Gierszała, ale jak to bywa na festiwalach, tu się dzieją różne rzeczy i także na Forum Kina Europejskiego no nie tylko prezentowałeś dwa filmy, nie tylko spotykałeś się z publicznością, miałeś też specjalne, nazwijmy to warsztaty nawet, tak? Z młodymi ludźmi. To prawda. Organizatorzy festiwalu zapytali mnie, czy nie miałbym ochoty spotkać się z młodzieżą tutejszą, łódzką. No i sobie pomyślałem... Taką troszkę starszą niż ta przed chwilą tu wokół nas. Tak. Młodzież taka, powiedzmy, około wieku maturalnego. I pomyślałem sobie, że no jest to jakieś ciekawe wyzwanie. Nigdy czegoś takiego nie robiłem, więc powiedziałem, że oczywiście, zróbmy to. Chętnie spotkam się z młodzieżą. Po czym przyjechałem tutaj na festiwal i zobaczyłem w programie, że spisane, że są to warsztaty z Jakubem Gierszałem i wtedy się przeraziłem, wtedy się zdenerwowałem, dlatego że absolutnie warsztatów nigdy nie prowadziłem, ani nie czuję się w kompetencjach, że tak powiem, żeby takie warsztaty poprowadzić, więc od tego zacząłem nasze wczorajsze małe spotkanie, że powiedziałem młodzieży, że słuchajcie, ja bardzo chętnie porozmawiam, odpowiem na pytania, postaram się nawiązać z wami dialog i jakby waszą ciekawość zaspokoić, natomiast nie jestem w stanie poprowadzić teatralnych warsztatów, bo po prostu nie do końca czuję się na siłach. No ale jak znam ciebie, na pewno sobie świetnie poradziłeś. I to rzeczywiście otworzyło jakiegoś rodzaju ciekawą rozmowę. Były bardzo ciekawe pytania, bardzo dociekliwe, bo widać, że młodzież jest zaangażowana. No, jak już wspomniałem, ciekawa, więc to myślę, że koniec końców było to bardzo wartościowe wydarzenie. A teraz jesteśmy wszyscy ciekawi, które filmy zwyciężą w obu konkursach debiutów i drugich filmów, tych polskich i europejskich, ale tego dowiemy się na Synergii Forum Kina Europejskiego dopiero jutro wieczorem. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo. Był z nami Jakub Gierszał i zapraszamy na film najlepszy, a w lutym premiera kolejnego filmu z udziałem Jakuba Pomiędzy Słowami. Ryszard Jedwiński z Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Dokładnie za 10 minut będzie 11.